Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 października, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Andrzejowi Dudzie bliżej do systemu prezydenckiego. Taki system to ryzyko, mówi prezes PiS. Studenci wracają na uczelnie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był wicepremier Gowin. Zmienne warunki na górskich szlakach, ostrzega TOPR. Prezydent Andrzej Duda skłania się ku systemowi prezydenckiemu, tak mówił w TVP Info minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, nawiązując do możliwego referendum w sprawie zmian w konstytucji. Amerykanie wybierają bardzo rozsądnie i zawsze patriotyzm, sprawy narodowe, sprawy interesów amerykańskich przez wszystkich, niezależnie demokratów, republikanów, zawsze są na pierwszym miejscu. Dla mnie to jest wzór, ale ja się wcale nie pogniewam, naprawdę wcale się nie pogniewam, jeżeli większość społeczeństwa wybierze system kanclerski. Politycy odnieśli się do wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. Szef Prawa i Sprawiedliwości otwarcie powiedział prezydentowi, że nie widzi żadnych przesłanek przy ustabilizowanym systemie politycznym do tego, by wprowadzać system prezydencki. Zdaniem lidera PiS tworzy on ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, tutaj dodał, cytuję, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy, uzyska bardzo dużą władzę i to bez realnej kontroli. Mówił cytowany przez niezależną.pl prezes PiS. Poseł PiS Marcin Horała uważa, że mamy obecnie rozproszoną władzę wykonawczą. Jego zdaniem system prezydencki niesie pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo wynikające z tego, w jakim kierunku poszła współczesna demokracja w krajach zachodnich. Takiej mediatyzacji, wygrywanie wyborów jest często niestety taką zabawą marketingową, jest taką zabawą wizerunkową. No to może czasem powodować, że właśnie osoba, która ma talent medialny i dobrze wypada w mediach, jest dowcipna, zabawna, ma duże szanse w wyborach, a niekoniecznie to się przekłada potem na zdolność do rządzenia. Paweł Rabiej z Nowoczesnej mówił, że jego ugrupowanie opowiada się za systemem kanclerskim. Wybór w stronę systemu kanclerskiego jest o tyle oczywisty, że wzmocnienie władzy premiera rzeczywiście pozwoliłoby budować sprawne, dobrze zarządzane państwo. To jest taki postulat, z którym stoimy. Przy zachowaniu wyborów powszechnych prezydenta, jednak takiej roli, powiedziałbym, symbolicznej prezydenta, bo rola głowy państwa jest symboliczna. To jest trochę podobne do systemu niemieckiego. Wybór systemu władzy wykonawczej ma być jednym z głównych pytań w referendum w sprawie konstytucji, którego przeprowadzenie zaproponował prezydent. Studenci wracają na uczelnie, w większości jutro. Dziś uroczyste rozpoczęcie 654 roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Inaugurację zdominował temat reformy szkolnictwa wyższego, a mówił o niej wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. W ciągu najbliższych lat 1% PKB powinien być przeznaczony na naukę. Chcemy poszerzyć autonomię uczelni. Mniej przepisów, to znaczy więcej wolności dla uczelni. Projekt ustawy będzie konsultowany do grudnia. Według planów reforma powinna zacząć obowiązywać od następnego roku akademickiego. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega przed zmiennymi warunkami na górskich szlakach. W wyższych partiach Tatr szlaki są oblodzone, leży na nich cienka warstwa śniegu. Tylko na niektórych z nich jest wystarczająco dużo śniegu do użycia raków. Na trasie z Doliny Chochołowskiej na Iwanicką Przełęcz na odcinku kilkudziesięciu metrów szlak jest uszkodzony. Kartka dla powstańca, można ją wysyłać jeszcze do jutra i w taki sposób powiedzieć po prostu dziękuję za walkę o stolicę. Bardzo dużo dostałam kartek, z czego się ogromnie cieszyłam. To dzieci pisały, ale to dzięki rodzicom i nauczycielom. Także bardzo serdecznie im za to dziękuję, bo to sprawili nam ogromną radość. Pisałam im, że trzeba tak żyć, żeby kochać swój kraj, żeby kochać ojczyznę, że myśmy walczyli o to, o co nasi dziadowie wcześniej walczyli. Otrzymałem dość sporo tych kartek. Bardzo zdziwiony byłem pytaniami, które zostały tam zamieszczone na tych karteczkach. Przeważnie one pytały wszystkie te osoby o patriotyzm i oto dlatego ruszyliśmy do tego powstania. Mówili łączniczka Hanna Stadnik, pseudonim Hanka, i Władysław Rosiński, pseudonim Zapałka. Specjalnie zaprojektowaną bezpłatną kartką z życzeniami można odebrać w placówkach poczty i u partnerów kampanii. Szczegółowe kampanii patronuje Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodniej bez opadów, tylko chwilami chmurzy się na zachodzie od 13 do 19 stopni, wieczorem i w nocy pogodnie, na południu mglisto. Od 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum, 10 na ziemi lubuskiej, na wschodzie i w kotlinach górskich przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Pogoda będzie się zmieniać, jutro na zachodzie już pochmurno i deszczowo, od 14 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. 6 minut po 14. Witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 15. A dzisiaj porozmawiamy dłużej o trzech filmach, które możemy właśnie oglądać w polskich kinach. Te filmy to dokument Marcina Macuka i Krzysztofa Pawła Bogocza. Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie, animacja Marty Pajek, Figury niemożliwe i inne historie 2 oraz fiński melodramat Mikko Kuparinena Dwie noce do rana. Zapowiemy też rozpoczynający się w środę w Warszawie festiwal filmowy Ukraina. No i miałem nadzieję, że już za chwilę moim gościem będzie Jakub Gierszał, ale ze względu na to, że Myśliwiecka jest otoczona biegaczami, w tym momencie strasznie trudno tu się dostać, dojechać. Myślę, że Kuba dojdzie do nas, ale chwilę później na pewno będzie dzisiaj gościem Trójkowa Filmowa. A aktor, przypomnę, miał w tym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni naprawdę wspaniałą prezentację. Mogliśmy oglądać go aż w 4 filmach konkursu głównego. To Pokot, Zgoda, Najlepszy i Pomiędzy Słowami. Jest też smutna wiadomość z tego tygodnia. Mam wrażenie, że w ostatnim roku tych wiadomości dociera do nas naprawdę wiele i pojawiają się często. W piątek w wieku 95 lat zmarł niezapomniany Wiesław Michnikowski, wybitny aktor teatralny, filmowy, ale też artysta kabaretowy. Ja myślę, że warto przypomnieć te filmowe przede wszystkim kreacje. Zadebiutował Wiesław Michnikowski już w roku 1950. Przypomnę, to był film Pierwszy Start, no ale potem te niesamowite role z ponad 50 filmowych i telewizyjnych, filmy Gangsterzy i Filantropii, Upał, Dzięcioł, właśnie pokazywany film Jerzego Gruzy ostatnio na festiwalu w Gdyni przypomniany, Halo Szpis Brudka, Seks Misja, Akademia Pana Kleksa, można byłoby długo wymieniać. Ja też mam absolutnie w pamięci niezwykłą rolę Wiesława Michnikowskiego, może mało pamiętaną w filmie Wielka Majówka, skądinąd bardzo zabawnym, a to była całkiem dramatyczna, poważna, niezwykła, drugoplanowa kreacja. Zostańmy jeszcze przez chwilę z Wiesławem Michnikowskim. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej! Myślę, że piosenka znakomita na tę porę roku. Oczywiście śpiewał Wiesław Michnikowski, oczywiście to utwór z kabaretu Starszych Panów. W historii tego kabaretu aktor też naprawdę, jak pamiętamy, świetnie się zapisał. Trójkowo filmowo wracamy do wydarzeń bieżących i premier tego tygodnia, bo to dosyć niezwykły dokument, oczywiście pełnometrażowy, nie tak często, ale właśnie pojawia się na dużym ekranie, pojawia się w naszych kinach i Trójka w tym tygodniu ten film swoim słuchaczom poleca szczególnie. To Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie, autorstwa Krzysztofa Pawła Bogocza i Marcina Macuka, z którym za chwilę spotkamy się w audycji. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Co ma wspólnego grupa Pogodno z wyprawami kajakiem przez ocean? Myślę, że dawka szaleństwa, chęć przygody, no i wszechobecny uśmiech. A to właśnie stało się podstawą do stworzenia filmu dokumentalnego niezwykłej osobowości, niezwykłej też pasji Aleksandra Doby. Czy ty znałeś to nazwisko i wiedziałeś, jaką treść ze sobą niesie przed realizacją filmu? No tak, tak. Ja słyszałem o panu Aleksandrze już dużo wcześniej, przed tym, jak się zabraliśmy do filmu. No jest to nasz ziomek. No. Ja jestem z Pomorza Zachodniego, on jest z Polic, co prawda urodził się w Swarzędzu. No ale te wyczyny są i były takie dosyć widoczne, więc jak tylko nadarzyła się okazja poznania, a już porozmawiania o tym, czy jest taka możliwość, żeby spróbować zrobić film, no to otworzyło się fajnie, pozytywnie. To przypomnijmy te najważniejsze wyczyny, pewnie znane, ale może jednak nie wszystkim. 3 razy, patrząc od tyłu, to 3 razy pokonany Atlantyk, ostatnio z Nowego Jorku do Francji, wcześniejszy z Europy do Ameryki Północnej, a jeszcze wcześniejszy z Europy do Ameryki Południowej. No, a wcześniej cała masa tych mniejszych wypraw, niemniej niebezpiecznych. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, jaka to jest forma pokonywania Atlantyku. No tak, to jest samodzielna wyprawa kajakiem. Takim specjalnym kajakiem. Tak, tak, tak. No nie jest to kanu takie zwykłe, co pod pachę można wziąć. To jest kajak specjalnie dostosowany do warunków oceanicznych, skonstruowany przez przyjaciela Olka, pana Armińskiego, z takiej małej stoczni szczecińskiej. No i jest to kajak, który ma tam elektroniczne urządzenia nawigacyjne, ma baterię słoneczną, ma miejsca, gdzie przechowuje się żywność, wodę, jest odsalarka. No więc to jest taki, że tak powiem, już kajak troszeczkę zbliżający się do takiego mikroudeczki, ale jednak mimo wszystko jest to rzecz napędzana siłą mięśni. W ten sposób powstał film Happy Olo, czyli pogodna ballada o Olku Dobie, ale to nie jest tylko film o pasji, o człowieku, który tą pasję w życiu realizuje. Jest w nim wiele elementów, nazwijmy to komediowych, no ale też takich trudnych, bo okazuje się, że ta pasja trochę gorzej przekłada się na życie osobiste. To chyba każdy, kto ma pasję, która nie jest związana z pracą w domu, w wie, że nie da się być w dwóch miejscach jednocześnie. I Olek mówi, że nie może być i na oceanie, i w domu, więc odchorowuje to rodzina, jakby te wszystkie jego wyczyny, ale w momencie, kiedy już dochodzi do tego, że jest podjęta decyzja, to cała rodzina go wspiera. Do momentu, kiedy on to wymyśla, wszyscy są absolutnie na nie. Więc to jest zawsze jakiś tam ból dla osób bliskich, no ale z drugiej strony, no jeśli kochamy kogoś, to pozwalamy mu się realizować. Nie możemy postawić jakiegoś szlabanu, bo wtedy powstaje tak zwana frustracja. No ale to jest oczywiście absolutnie uzasadnione, bo to jest po prostu lęk, strach przed utratą bliskiej osoby, a wiemy i zresztą pokazujecie to również w filmie, że czasami trzeba podjąć wiele prób przepłynięcia Atlantyku i one są skazane na niepowodzenie, bo to jest żywioł, to jest bardzo trudne i właściwie możemy mówić pogodnie o tych wyprawach, ale przecież to jest bardzo trudne i ryzykowne, niebezpieczne przedsięwzięcie. No tak, dlatego też pokazujemy tą jasną stronę, bo wiadomo, że jest i jedna i druga, że to jest cała masa przygotowań, cała masa stresów. No jest to jednak mimo wszystko bardzo duże ryzyko. Co by nie mówić, kajak jest typu Wańka Wstańka i tak dalej, ale cokolwiek by się stało, to nie jest telefon i pogotowie, karetka nie przyjedzie za 15 minut. To jest specjalna ekspedycja, żeby na przykład wyruszyć po człowieka, który jest na środku oceanu. Więc my staramy się o tym opowiedzieć. Oczywiście jest tam element taki, który jest zdroworozsądkowy i promujemy twierdzenie Olka, że odwagę trzeba odróżniać od brawury. Więc wszystkie wyczyny, czy wszystkie takie rzeczy, które chcemy osiągnąć i one są związane z jakimś ryzykiem, skrupulatnie przygotowujemy. Więc to nie jest taki zupełnie skok z motyką na słońce, tylko jest to poparte bardzo długim okresem przygotowań. Nie powiem treningów, bo Olek nie trenuje. Powiedział, że będzie trenował w trakcie wyprawy, ale są oczywiście blaski i cienie tego wszystkiego. Nie mieliście problemu z tym, żeby otworzyć głównego bohatera, bo oczywiście w filmie dokumentalnym oczywiście chcemy być jak najbliżej postaci, o której się opowiada i chcemy jak najwięcej się o niej dowiedzieć, poczuć, dotknąć. Tu chyba nie było problemu. Olek jest bardzo otwarty, bardzo przyjazny i nie było problemu najmniejszego z tym, żeby do niego dotrzeć. Tym bardziej, że on nie ma takich tajemnic, o których nie wiadomo, nie chciałbym mówić. Jest człowiekiem bardzo prostolinijnym, takim szczerym, więc w momencie, kiedy ustaliliśmy, że po prostu idziemy na całość i staramy się mówić o wszystkim, to nie było żadnej bariery, więc oczywiście materiału jest na tyle dużo, że te historie mniej lub bardziej są wzruszające, czasem takie bardziej dramatyczne, ale selekcja była w kierunku tego, żeby jednak mimo wszystko promować ten chęć spełniania marzeń w ten sposób. I dlatego też dodajmy, film ma swoją formę, jest filmem drogi, bohater się przemieszcza, no i też poniekąd filmem muzycznym. Zdecydowanie. Myślę, że warstwa muzyczna tutaj też dodaje tego elementu liryki, baśniowości i tak dalej. Piosenki Pogodno, które powstały dużo wcześniej przed filmem, nawiązują i konotują do tego, co w Olka głowie i sercu się dzieje. Otwartość na ludzi, taka chęć życia, apetyt na to życie i taka zdroworozsądkowa realizacja marzeń, no bo to nas jakby wzmacnia, no, na maksa. Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie, już w kinach, głównie studyjnych. Głównie studyjnych, ale może się coś otworzy, zobaczymy. W każdym razie na pewno trzeba troszeczkę poszukać, ale kto będzie szukał, ten na pewno znajdzie. W większych kinach, w dużych miastach już jest. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Yeah. Na film Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie, zapraszał nas Marcin Macuk. Przed chwilą oczywiście słuchaliśmy grupy Pogodno i kilka utworów tej grupy pojawia się również we wspomnianym dokumencie. No i pozostajemy przy premierach, niedawnych premierach kinowych. Ta jest szczególna i to jest świetny pomysł firmy Spectator, by podczas jednego seansu nie tylko pokazywać ten właściwy film fabularny, ale poprzedzać go również animacją. Po raz kolejny. Tym razem to animacja Marty Pajek, z którą spotkamy się już za chwilę, a nieco wcześniej z Janną Sawicką ze Spectatora. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Co ma wspólnego film fińskiego reżysera Dwie noce do rana z animacją polskiej autorki Figury niemożliwe i inne historie 2? No na pewno datę premiery, jak również dystrybutora, a przede wszystkim to, że oba te filmy będzie można obejrzeć podczas jednego seansu, ponieważ właśnie przed pełnometrażowym filmem Dwie noce do rana będzie dołączona animacja Marty Pajek. Co na to autorka? Dla mnie jest to bardzo szczęśliwa okoliczność. Bardzo się cieszymy wraz z producentami, że taka możliwość jest, że można ten film zobaczyć w kinie, ponieważ jest to rzadka okazja, a taka właśnie przestrzeń kinowa jest bardzo ważna dla odbioru tego filmu. Skala ekranu i właśnie jakość dźwięku. Dodam też może, że trzecia część tryptyku Figury niemożliwe i inne historie będzie ukończona niedługo, więc jeżeli widzowie poczują ochotę, żeby dowiedzieć się więcej, to już niedługo będą mogli zobaczyć kolejną część tego projektu. Pozostawiacie widzom odpowiedź na pytanie, co treściowo łączy tak dwa różne jednak filmy, ale zapewne jakiś w punkcie wyjścia pomysł był ze strony dystrybutora firmy Spectator, żeby właśnie te dwa tytuły ze sobą połączyć. Można ujawnić jaki? No na pewno bohaterka, główną bohaterką animacji Figury niemożliwe jest kobieta. Bohaterką filmu Dwie noce do rana jest również kobieta, chociaż w tym filmie pełnometrażowym poznajemy dwóch bohaterów i na historii dwójki bohaterów koncentruje się akcja. Myślę, że te dwie kobiety wbrew pozorom trochę łączy, a może nie tyle łączy ich, co przypadek, który zmienia pewną percepcję ich życia, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć. Ale myślę, że już resztę widzowie będą mogli sami to odnaleźć. Faktycznie to są dwa zupełnie inne filmy, szczególnie jeżeli chodzi o język wyrazu. Tutaj mamy animację, tu mamy film fabularny. Natomiast myślę, że to jest tym ciekawsze, żeby te połączenia jakieś próbować znaleźć i może jakąś interpretację inną dzięki temu, zarówno dla jednego, jak i drugiego filmu. Bohaterka Dwóch nocy do rana znajduje się w określonej przestrzeni, bo akcja filmu rozgrywa się w Wilnie. To nie jest jej rodzime miasto. Natomiast bohaterka Figur niemożliwych i innych historii wydawałoby się, przynajmniej do pewnego momentu, a może pozornie, jest w znanej sobie przestrzeni, ale to też się zmienia. Tak, tutaj właśnie jak w przypadku też innych filmów, innych części tego tryptyku, zaczynamy od czegoś, co jest właśnie takie pozornie niezwykle proste i dobrze znane, tak jak właśnie taka figura niemożliwa, która wydaje się czymś niezwykle prostym i logicznym, natomiast w miarę jak zaczynamy się zagłębiać w temat, to napotykamy różne iluzje, paradoksy i przeszkody. Także można powiedzieć, że to mieszkanie, ten dom, w którym znajduje się bohaterka, jest właściwie antagonistą filmu. On jest czymś, co bohaterka poznaje, ale z czym też w pewien sposób walczy. Czy gdy powstanie już trzecia część Figur niemożliwych, a później pierwsza, bo ta powstanie na końcu i będzie gotowy cały tryptyk, bohaterką wszystkich trzech części będzie ta sama kobieta, czy niekoniecznie? Bohaterką trzeciej części jest kobieta i mężczyzna, ponieważ każda z tych części rozgrywa się tak naprawdę w innej przestrzeni. Wszystkie te historie to są takie historie niemożliwe, natomiast część pierwsza rozgrywa się w mieście, część druga właśnie w domu, a część trzecia w przestrzeni między parą kochanków. Także w tej części trzeciej mamy kobietę i mężczyznę, a w części pierwszej główną bohaterką, właściwie narratorką, również jest kobieta, starsza kobieta, natomiast nie zobaczymy jej twarzy. Także to, czy to jest ta sama kobieta, czy to są różne osoby, czy to może jest kobieta na różnych etapach życia, to pozostawiam widzom do interpretacji. Ale część trzecia, która dopiero czeka na swoją premierę, świetnie się łączy właśnie z filmem fabularnym Dwie noce do rana, bo tutaj już jest i kobieta, i mężczyzna. Tak, no i przynajmniej w jakiejś tam części są kochankami. To myślę, że możemy zdradzić, bo dość szybko okazuje się to w scenariuszu. Jest to historia między bohaterami dojrzałymi, Caroline, francuską architektką, i fińskim DJ-em. Oboje spotykają się, tak jak wspomniałeś, w Wilnie. Każdy z nich jest wyrwany trochę ze swojej rzeczywistości. No, można powiedzieć, że przebywają w podróży służbowej. Spotykają się w barze hotelowym i tutaj te przestrzenie hotelowe właśnie też, mam wrażenie, troszkę grają. Tak samo bohaterem, można powiedzieć, jednym z bohaterów tego filmu jest w pewnym sensie Wilno, które dzięki spacerom bohaterów właśnie oglądamy na ekranie. Natomiast nie jest to zwykła historia, nie jest to historia zwykłego romansu. Reżyser, jak również autor scenariusza, Mikko Koparinen, idzie troszkę dalej, ponieważ no, skupia się bardziej na relacjach, na emocjach, na potrzebach i na takiej tej głębi, właściwie można powiedzieć, psychologicznej bohaterów, ale również właśnie ich w ogóle relacji między swoimi partnerami, czy ludźmi, z którymi łączy ich coś w tym życiu, w takim realnym, prawdziwym. Chociaż w zasadzie na ekranie widzimy głównie ich. No to zapraszamy na tę wspólną projekcję, bo to dwa w jednym. Najpierw Figury niemożliwe i inne historie 2, krótki film animowany. A potem Dwie noce do rana. Fiński film o poznawaniu siebie, o tym, jak przypadek potrafi zmienić życie. O pięknym Wilnie również. No to wszystko już wiemy, a zapraszały nas Marta Pajek i Joanna Sawicka. Dobra wiadomość jest taka, że dotarł już na Myśliwiecką Jakub Gierszał. Spotkamy się z aktorem za chwilę w Trójkowo. Wcześniej jeszcze szybkie zaproszenie na kolejny, choć pewnie skromniejszy niż te ostatnie, festiwal filmowy Ukraina. Ten od środy w Warszawie, a zaprasza na ten festiwal Martyna Lach. W środę 4 października zaczynamy festiwal filmowy Ukraina w kinie Luna. Festiwal potrwa do 8 października. Kino ukraińskie na co dzień pewnie nie jest specjalnie dobrze znane polskiej publiczności. Warto zapoznać się z jego aktualnymi propozycjami? Tak, myślę, że warto. Właściwie poza głośnym filmem Plemię, który jest dosyć znany polskiej publiczności, niewiele wiemy o kinie ukraińskim. Nie mówimy tu o kraju, który jest na drugim końcu świata. To jest nasz najbliższy sąsiad i myślę, że warto zobaczyć, co w tym ukraińskim kinie drzemie. Jaki program proponujecie w tym roku? W tym roku pokazujemy filmy fabularne, filmy dokumentalne. Znalazły się w programie też filmy krótkometrażowe. Zapraszam serdecznie. Między innymi w programie Moja babcia Fanny Kaplan. Jest to film o kobiecie, która miała romans z bratem Lenina i została oskarżona o zamach. Zapraszam serdecznie na film pod tytułem Brzydki. To z kolei jest koprodukcja międzynarodowa. Nie jest to film w takim bardziej klimacie europejsko-arthouse'owym i mówię o relacji właściwie austriacko-ukraińskiej i o różnicach kulturowych, a także szuka jakichś punktów stycznych. Zapraszam na Szkołę numer 3. Jest to dokument, który w tym roku otrzymał nagrodę na festiwalu filmowym w Berlinie. Jest to dokument, który mówi o nastolatkach w szkole w Donbasie. Szkoła została zniszczona, została odbudowana i bohaterowie tego filmu opowiadają o swoich troskach, o swoich nadziejach. Film nie opowiada bezpośrednio o wojnie, natomiast ta wojna gdzieś tam cały czas jest w tle. A co na otwarcie już w środę? Otworzymy festiwal filmem Dixieland w reżyserii Romana Bondarczuka. Jest to bardzo przyjemny dokument muzyczny o ukraińskiej dziecięcej orkiestrze. Poza filmami też wiem, że szykujecie jakieś dodatkowe atrakcje. Tak, pierwsza atrakcja już w dzień otwarcia. Po filmie Dixieland zapraszamy wszystkich na koncert do klubu Miejsce Chwila. Będzie to koncert ukraińskiej oczywiście kapeli prosto z Kijowa Oi Sound System. Jest to muzyka, która łączy elementy elektroniczne, trochę etno, nawet w kierunku reggae. I co ciekawe, zespół śpiewa między innymi oprócz swoich tekstów, teksty ukraińskich współczesnych poetów. Zapraszamy też na warsztaty w sobotę 7 października. Będą to warsztaty słowiańskich lalek dobrych życzeń motanek. Motanki są bardzo popularnymi lalkami na Ukrainie, wykonywane przez babcie dla wnucząt, przez mamy dla swoich dzieci. Są to lalki, które się wykonuje bez użycia igieł, jedynie z tego, co ma się pod ręką, z krawków materiałów, koralików itd., itd. Taką lalkę można zostawić sobie jako talizman albo podarować komuś w prezencie. Zapraszamy też na spotkanie dotyczące kinematografii ukraińskiej, kino ukraińskie po Majdanie. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 października i poprowadzi je Jakub Majmurek. To przypomnijmy jeszcze dokładny termin festiwalu i miejsce. Festiwal filmowy Ukraina, drugi festiwal od 4 do 8 października w kinie Luna. Czyli już od środy zapraszała nas Martyna Lach. Sprawdzamy listę obecności. Jakub Gierszał obecny. Obecny. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że zrobię ci przyjemność, sięgając teraz po ten właśnie utwór. Jeśli dobrze pamiętam, Rykarda Parasol pojawiała się chyba na końcu filmu Sala Samobójców. Wydaje mi się, że tak, że na końcu. Tak. Już jakby pojawiały się napisy końcowe. Tak. No to wspomnijmy. Mówisz? Mówię, żebym słyszał, co mówię, to założę słuchawki. No właśnie. Jakub Gierszał, gdyby ktoś nie pamiętał, jest z nami. Raz jeszcze witam cię z wielką przyjemnością. Ja również witam raz jeszcze. I mam nadzieję, że uruchomiłem jakieś wspomnienia miłe. Jak najbardziej. Właśnie się zastanawialiśmy wspólnie, że to już 6 lat temu premiera filmu. Niby dawno, a w sumie przecież niedawno. Co to jest 6 lat? I właśnie stwierdziliśmy zgodnie, że od tamtego momentu pojawiła się tak długa lista filmów, ról, kreacji w twoim życiu, że aż się nie chce wierzyć, że to tylko 6 lat. No coś w tym jest, że to niby niedawno, a jednak jak patrzę tak na swoje życie zawodowe, to jednak się wydaje bardzo, bardzo odległe. No bo przypomnijmy, Sala Samobójców to była nie pierwsza wprawdzie, ale pierwsza taka duża. Pierwsza główna rola, którą właśnie mi powierzył Janek Komasa wtedy, tak. Za co jestem mu niezmiernie wdzięczny do dzisiaj, że miałem tą okazję. A wcześniej miałem okazję pracować z Jackiem Burcuchem przy Wszystko, co kocham. No właśnie, to też pamiętamy. Tak. Świetne kino. Muszę to wytłumaczyć, że troszeczkę nosowo dzisiaj bardziej mówisz. Są powody, życzę zdrowia, no bo już się zaczęło jesienne przeziębienie. Tak? No niestety, taki mamy klimat. Taki mamy klimat, ale właściwie ty powinieneś być wygrzany. Bo dopiero co wróciłeś z San Sebastian, tam cieplej. To prawda, tylko że niestety, wiesz, byłem tam dobę. Za krótko? Niecałą dobę. Byłem jeden dzień, który był szczęśliwie słoneczny, bo jak się okazuje, San Sebastian generalnie jest deszczowym miastem. Oczywiście mówimy o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, który tam się w tych dniach odbywał. Tak, więc nie zdążyłem się nagrzać przez ten jeden dzień, aczkolwiek poczułem tą miłą bryzę i słońce i klimat festiwalu i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, nigdy tam wcześniej nie byłem, dlatego, że było czuć kino w mieście, że tak powiem, to znaczy rzeczywiście ta obecność tego festiwalu i kina jest tam bardzo, bardzo mocna. Ludzie chodzą na filmy, są zainteresowani tymi filmami, przynajmniej takie to sprawiało wrażenie, więc jestem jakiś taki pozytywnie naładowany takim doświadczeniem kinowym. Oczywiście nie byłeś tam przypadkiem, bo w konkursie głównym festiwalu w San Sebastian pojawił się film Urszuli Antoniak, Pomiędzy słowami. Jak przyjęcie w Hiszpanii? No właśnie to jest to o czym mówię, że jakieś niesamowite skupienie panowało podczas projekcji na sali kinowej. Ludzie rzeczywiście interesują się tym, jakie filmy są wyświetlane, co one mówią, o czym one opowiadają, więc była całkowita cisza i skupienie. Ja filmu nie oglądałem całego, dlatego że widziałem go teraz kilka dni temu na festiwalu w Gdyni. Oczywiście będziemy przede wszystkim ten festiwal wspominać zaraz. Więc szczerze mówiąc stwierdziłem, że pójdę przed kino, które jest nad brzegiem morza. Trochę słońca. I trochę się naładuje słońce. Zaczerpnąć. Natomiast przyjęcie było rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo pozytywne, dlatego że ludzie po projekcji wyszli z sali i jakby jak wychodziliśmy my tylnym wyjściem, to czekali na nas w holu i nas przywitali widzowie, którzy oglądali świeżo są po obejrzeniu filmu, byli jakimiś takimi brawami i jakimś takim naprawdę bardzo miłym przyjęciem. Reżyserka Urszula Antoniak była do głębi wzruszona tą chwilą i było jakieś to takie podniosłe, małe nasze podniosłe wydarzenie. No tak, jakiś taki temperament pewnie też hiszpański się ujawnił, chociaż film jest akurat mało hiszpański, bym powiedział, że jest mocno niemiecki, to koprodukcja polsko-niemiecka, ale akcja rzeczywiście rozgrywa się po naszej zachodniej, znaczy za naszą zachodnią granicą. To prawda, znaczy nie chcę ci, przepraszam, wchodzić w słowo za bardzo, tylko że to jest koprodukcja tak naprawdę polsko-holenderska. Ale Niemcy też. Niemiecka chyba też, nie? Niemcy byli jako producenci wykonawczy też weszli w ten film, ale głównie jest to holendersko-polska koprodukcja, no bo Urszula od wielu lat mieszka w Holandii, no i stamtąd ją w pierwszej kolejności znamy. To właściwie jej pierwszy film realizowany no właśnie też przez polską kinematografię. Bo wcześniej były te jej zagraniczne produkcje. Wydaje mi się, że i ostatni film, czyli Strefa na gości, była to też koprodukcji polskiej. No, zostawmy sprawy koprodukcyjne. Ważne są te aktorskie. Niezwykły duet. Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, ojciec i syn. Niezwykła relacja, niezwykłe spotkanie. No i też forma tego filmu, bo to film czarno-biały, bardzo skupiony właśnie. Zresztą od razu też przypomnijmy, nagrodzony przecież za naprawdę piękne zdjęcia holenderskiego autora Lennerta Hillege, tak, dobrze. Nagrodzony też za dźwięk. Jak przyjąłeś tę propozycję? No, wiesz, Ula do mnie zadzwoniła z tym scenariuszem w 2012 roku, czyli to już było naprawdę jakiś czas temu. Kurczę, no to zaraz po sali samobójców właściwie. Właściwie tak, dlatego że no dowiedziała się o moim istnieniu wtedy. I dowiedziała się o tym, że jestem dwujęzyczny, co było warunkiem do zagrania tej roli. Bo w zasadzie musiałby to grać niemiecki aktor. W zasadzie musiałby to grać niemiecki aktor, który nauczy się mówić po polsku, bądź polski aktor, który nauczy się mówić po niemiecku, żeby na tyle, żeby to było wiarygodne. Wcześniej ona ten pomysł, wiem, że napisała ten scenariusz w 2007 roku. Chciała go powierzyć Redbadowi Klintstrze, o ile dobrze wymawiam nazwisko, bo jest to właśnie polsko-holenderski aktor, też dwujęzyczny. I ta historia miała mieć miejsce w Amsterdamie, czyli w mieście, w którym mieszka Urszula od wielu lat, które teraz uważa za swoje miasto. I przez to, że jakoś tam ja się pojawiłem, ten scenariusz ewoluował, to Urszula postanowiła przepisać tę historię na Berlin, obsadzić mnie w tym filmie i że tak powiem, trochę skroić tę postać na nowo, pod, między innymi pod moją osobę, co jest jakimś niebywałym wyróżnieniem i szczęściem dla aktora, bo to jest naprawdę rzadkość, żeby reżyser tak, że tak powiem, no, nagiał cały swój projekt, cały swój scenariusz pod aktora. Więc tutaj było to naprawdę no, niesamowicie jakieś takie pozytywne i twórcze bardzo spotkanie między nami. I Andrzej Chyra, o którym wspomniałeś też w tym spotkaniu, brał udział i mieliśmy jakieś takie wspólne wymiany na temat scenariusza, pomysły, które do pewnego stopnia znalazły się w filmie. No właśnie, czyli wpływaliście na tę filmową relację jeszcze w trakcie pracy już na planie, tak? Jak najbardziej. Zresztą Ula jest no, szalenie jakimś takim chłonącym, że tak powiem, artystą, kimś, kto jest otwarty na to, co świat, co proponuje, to, co widzi przed kamerą, co się dzieje, więc przynosiła nam sceny z dnia na dzień pisane na następny dzień. Rano dostawaliśmy nowe sceny, bo my pomyślała sobie, wczoraj widziałam między wami coś takiego w tej scenie, co się wydarzyło i pomyślałam sobie, że może spróbujemy pójść w tą stronę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc to była taka dynamiczna, ale też twórcza współpraca. Dla mnie, myślę, że dla naszej trójki, a Lenert, o którym mówiłeś, no, był w to wszystko bardzo zaangażowany i cały czas zadawał sobie to pytanie i nam, jak to w takim razie opowiedzieć, jak to przedstawić. No i pięknie to obrazami skomponował, rzeczywiście to, co wy, aktorzy, zaproponowaliście. Bardzo interesujący efekt, oczywiście jak zwykle w wypadku Urszuli Antoniak, kina autorskie, kina artystyczne. To jest ciągle zapowiedź, bo pomiędzy słowami, z tego co sprawdziłem, chyba jeszcze nie ma nawet jakiegoś terminu oficjalnej polskiej premiery. Może coś wiesz na ten temat? No, polskiej dystrybucji jeszcze nie ma. Wiem, że trwają rozmowy nawet zaawansowane na ten temat, więc myślę, że doczekamy się ogłoszenia takiego terminu, ale nie wiem niestety, nie znam konkretów. No to czekamy. Pomiędzy słowami, na razie zapamiętajmy ten tytuł, nowy film Urszuli Antoniak. No i właśnie mówiłem wcześniej, że miałeś taką piękną reprezentację aktorską, prezentację właściwie aktorską w tym roku w Gdyni, aż 4 role, to teraz o kolejnej, o tej króciutko, bo to jest akurat film doskonale już znany publiczności, wszyscy, którzy chcieli zobaczyć, już widzieli. I rozsławiony w świecie, to znowu Berlin, oczywiście Srebrny Niedźwiedź, to już wiesz, co mam na myśli, Pokot, to nagroda za reżyserię na festiwalu w Gdyni dla Agnieszki Holland i Kasi Adamik, no ale też nagroda za charakteryzację. Mm-hmm. Pamiętasz to? Charakteryzację Janusza Kalei, tak? To jakoś miało znaczenie dla ciebie? Bo to jest mniejsza rola, ale bardzo charakterystyczna. No i jak najbardziej. Zresztą z Januszem Kaleją spotkałem się nie po raz pierwszy. W tym w trakcie zdjęć do Pokotu dostałem propozycję zagrania w mniejszej roli w filmie w Niemczech, więc Janusz też przyczynił się do mojej charakteryzacji do tego filmu. Muszę być szczery, dlatego że no, musieliśmy jakoś połączyć te dwa projekty, więc on tutaj był też pomysłodawcą tego image. No to było już jakiś czas temu, tym bardziej mówię o Pokocie i czasie realizacji, tym bardziej, że on przez to, że czekaliśmy na te pory roku zmieniające się w filmie, no to było to rozstrzelone na kilka miesięcy. Od tego czasu się trochę też już w moim życiu wydarzyło, więc było to już też jakiś czas temu dla mnie. To mogę zdradzić słuchaczom, że dzisiaj tu w studiu jesteś, masz na twarzy okulary, a okulary były chyba bardzo ważnym właśnie gadżetem dla bohatera filmu Pokot, którego grałeś. To prawda. No więc jest jakaś kontynuacja. I jeszcze dwa filmy, te zostawiam specjalnie za chwilę, żebyśmy o nich porozmawiali. To Zgoda, bo to premiera jeszcze w październiku i najlepszy, kolejna polska premiera w listopadzie. O tym za chwilę. Proponuję, sięgnijmy raz jeszcze po muzykę z filmu Sala Samobójców. No i tym razem to będzie taka scena ważna, prawda? To gdzieś mniej więcej w środku filmu. No mniej więcej tak. Posłuchajmy. Need more friends with wings. All the angels I now part concrete in my veins. I'd always walk home alone. So I became lifeless, just like my telephone. There's nothing to lose. Oh, and no one knows your name. There's nothing to gain. Znowu udało mi się przywołać wspomnienia. Tak jak zaczęliśmy, tak kontynuujemy wspomnieniami, tak. To oczywiście wspomnienie z sali samobójców, Billy Talent, kolejny utwór, ale my wracamy do współczesności i do twoich filmów, które publiczność w Polsce dopiero zobaczy. O zgodzie było ostatnio głośno, bo to film nagrodzony, film Macieja Sobieszczańskiego, nagrodzony za reżyserię niedawno też na festiwalu w Montrealu, w Gdyni doceniony za kostiumy Agaty Culak. Mm-hmm. No i myślę, że też ciekawa rola. To powinienem zapytać właśnie, czy kostiumy jakoś zostały zapamiętane przez ciebie. Były szczególne, bo i szczególne czasy, szczególna sytuacja, miejsce. Tak, jak najbardziej. Zresztą no tam chodziło o pewne... Jakby dużą rolę odgrywa fizyczność w tym filmie. Fizyczność bohaterów. Też bohatera zbiorowego. Mm-hmm. A rzecz dzieje się tuż po wojnie. Rzecz dzieje się tuż po wojnie w obozie pracy w Świętochłowicach. Więc rzeczywiście nasza współpraca z Agatą Culak była o tyle bliska, że trzeba było te kostiumy dopasować jakby do tego, co się w filmie dzieje. Więc miałem, wydaje mi się, trzy zestawy tego samego kostiumu w różnych rozmiarach, żeby było jakby czuć tą utratę wagi też bohatera w trakcie akcji filmu. No i znowu język niemiecki ci się przydał. No tak, był to rzeczywiście jeden z warunków znowu obsadowych do tej roli, gdyż gram Niemca, który jest młodego Niemca, który jest uwięziony w obozie. No, a historia tak naprawdę przede wszystkim miłosna jednak w tych trudnych czasach. Tak, z Zosią Wichłacz, która również jest jej bohaterka również jest w obozie i Julianem Świeżewskim, który też przychodzi do obozu i jest to taki, powiedzmy, no, klasyczny trójkąt miłosny i to jest przede wszystkim na pierwszym planie, a w tle jest historia. No i właśnie ciężkie czasy, ciężkie relacje między ludźmi. Więcej właściwie nie musimy zdradzać, bo za chwilę ten film będzie można już oglądać w kinach. Premiera 13 października, więc rzeczywiście już za moment. No i wreszcie, najlepszy. Rola, która wymagała chyba od ciebie może nawet pewnego poświęcenia i też fizycznego. Na pewno zmiany. Nowy film Łukasza Palkowskiego. No tak, to była przygoda. Chyba ciężka i długa praca też. Ciężka i długa praca. I Łukasz o tym mówi, roller coaster, i myślę, że to jest słuszne porównanie, bo rzeczywiście wsiedliśmy na ten roller coaster w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze roku, a skończyliśmy w czerwcu tego roku. Z przerwami oczywiście. Były to po drodze różne, że tak powiem, komplikacje ale też czekanie na pogodę. Więc ta przygoda dał nam ten film popalić. Więc jak teraz był pierwszy pokaz w Gdyni, to rzeczywiście po tym pierwszym pokazie, gdzie była liczna publiczność i ten jednak odbiór był dość pozytywny, no to wszystkim nam jakoś tak puściły emocje. No ja bym powiedział, że to, wiesz, dość pozytywny, to nie oddaje tego, co się działo w związku z filmem Najlepszy na festiwalu w Gdyni. Od razu dodaję, Złoty Klakier, czyli najdłużej oklaskiwany film ze wszystkich konkursowych w konkursie głównym na tym galowym pokazie w Teatrze Muzycznym. Również Nagroda Publiczności, to z kolei Multikino. Inne też nagrody, tym razem za scenografię Marka Warszewskiego, debiut aktorski Kamili Kamińskiej. No i właśnie zaraz zapytam, kiedy jedziesz do Australii, bo też Złoty Kangur dla ciebie. No to prawda, to bardzo się ucieszyłem z tej nagrody, dlatego że no nie to codziennie można pojechać do Australii, pozwiedzać. Jestem z organizatorami umówiony, że dogadam jakiś termin. Na razie zaczynam się interesować tym, co tam warto w Australii zobaczyć, a na pewno warto mnóstwo miejsc wiedzieć. No ale powiedz o tej swojej pracy nieco więcej, bo tu trzeba powiedzieć, że w filmie Najlepszy jesteś bardzo odmieniony, w różny sposób. Na początku filmu jeszcze inaczej, później inaczej, ale generalnie to, ponieważ grasz Jerzego Górskiego, nagle stajesz się bardzo rozbudowanym mężczyzną i to widać na ekranie. Chyba trzeba było długo ćwiczyć. Słyszałem, że podobno nie najlepiej pływałeś na początku, a potem to było mistrzostwo. No z tym pływaniem to rzeczywiście była taka przygoda osobna, dlatego że oczywiście no, unosiłem się na wodzie, pływałem żabką i generalnie lubię wodę, natomiast nigdy nie uczyłem się pływania kraulem, no a tutaj trzeba było to nadrobić, więc trochę wody się nałykałem i trochę frustracji mnie to, że tak powiem, kosztowało, ale koniec końców się udało tą namiętność nabyć, zresztą z pomocą też między innymi Jerzego Górskiego osobiście, który ma to opanowane naprawdę niesamowicie. Zresztą stosuje taką metodę Total Immersion. Dla tych, którzy się znają, to być może rozpoznają, o czym mówię. Czyli pomagał ci. Pomagał mi w przygotowaniach fizycznych, ale nie tylko fizycznych, tylko też mentalnych, to znaczy jest... Ale w triathlonie byś wziął udział właściwie po tych wszystkich przygotowaniach, czy niekoniecznie? No wiesz, może tak nie mówię nie, ale nie mówię też tak. Jerzy mnie cały czas namawia do tego, natomiast od czerwca, kiedy skończyliśmy zdjęcia, szczerze mówiąc, zrobiłem sobie przerwę od sportu, dlatego że jednak... Basen, był wielki. Siłownia na zmianę to jest świat ciekawy, ale nie do końca mój, więc wracam powoli do tego swojego świata. No, myślę, że moglibyśmy o filmie Najlepszy jeszcze długo rozmawiać, ale wspomnijmy tylko o tych początkowych sekwencjach, kiedy poznajemy bohatera, bo to jest zupełnie inny świat. Tak, no to jest świat narkomanów, długowłosych młodzieńców. Hipisów, tak. Hipisów i młodych dziewczyn. No, nieciekawe. Z Legnicy, tak. Jednak środowisko i to widzimy też mocno na ekranie i tu charakteryzacja też swoje zrobiła. No to prawda, że było to też wiele godzin też na to było poświęcane na planie, żeby ta charakteryzacja no, wyglądała tak, jak wygląda w filmie. I no, historia ta jest tak naprawdę w założeniu jakoś taka bardzo, bardzo prosta. To znaczy jest to po prostu historia o przezwyciężaniu swoich słabości. I o podnoszeniu się z dna. Więc tutaj, idąc do kina, myślę, że można się, wiadomo czego się trochę spodziewać. Co uważam, że jest wielkim atutem tego filmu. I uważam, no i publiczność już w Gdyni udowodniła, że film się naprawdę bardzo podoba, że jednak wzbudza emocje. I tak, i uważam, że to jest wielka zasługa też Łukasza Palkowskiego, producenta też Krzysztofa Szpetmańskiego, że wynalazł tego człowieka, Jerzego Górskiego, jego niezwykłą historię. Że no jest i nam to, opowiedział. I nam opowiedział, a jest to historia naprawdę bardzo inspirująca. Więc były trudności na planie, tak, no i trzeba było się fizycznie do tego przygotować i tak dalej. Natomiast jest to nic w porównaniu z tym, co przeszedł prawdziwy nasz bohater, czyli Jerzy Górski, a jego historię, myślę, warto opowiadać. No to myślę, że możemy zaprosić na premierę filmu. Ta też już stosunkowo niedługo, bo 17 listopada i wtedy najlepszy już w kinach z popisową rolą Jakuba Gierszała. Mówiłem o niespodziance ci wcześniej przed wejściem do studia. No teraz tu mamy zakaz używania telefonów komórkowych, ale są wyciszone, więc możemy użyć. Ja ci teraz wysyłam SMS-a, no bo właśnie chcę wspomnieć drugi dzień festiwalu. Pamiętasz, jak paradowaliśmy w złotych strojach na gali Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej? Tak. Też byłeś przecież, prawda, przebrany na złoto. Tak, też byłem bardzo piękny. Tak, to był tak. Pomysł Pawła Althamera, oczywiście wykorzystany też na gali Instytutu. Ale ja tylko może powiem słuchaczom, dlatego ale że nie poczekaj, widzą. Ale ja ci powiem, co to w ogóle jest, zanim powiesz, bo postanowiłem, to tak się właśnie po tej gali pojawił taki żartobliwy pomysł. I to jest właśnie, dostałeś na razie w formie elektronicznej statuetkę Złotego Rika. Jesteś pierwszym laureatem tej nagrody, jak widzisz, nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Nagroda jest w postaci żywej, ale dostaniesz jeszcze w bardziej tradycyjnej, tylko dzisiaj nie zdążyłem się przygotować, nie tylko wersji elektronicznej, więc Złoty Riko. Nominacji było kilka, ale oto Jakub Gierszał, a wiesz za co, za ten wspaniały talent i piękną... Jestem dogłębnie wzruszony, naprawdę dziękuję piękną ci bardzo. Prezentację aktorską na festiwalu w Gdyni, ale też za znakomite puenty w sytuacjach publicznych. Mi się najbardziej podobała ta, kiedy odbierałeś Złotego Kangura podczas Młodej Gali. To była piękna puenta sytuacyjna. No i za to naprawdę uwielbiamy cię, także na festiwal w Gdyni. Więc to jest statuetka dla ciebie. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko powiem, co tutaj mam przed sobą na zdjęciu. Jesteś to ty w złotym stroju Pawła Althamera na czerwonym krześle. No i oczywiście, co jest za mną, no nie ma wątpliwości. Oczywiście Trójka, Polskie Radio Trójka. No i bardzo ci dziękuję za tę nagrodę. Czuję się naprawdę wyróżniony i myślę, że będę miał wspaniałą niedzielę dzisiaj. No to tak, no to Złote Riko dla Jakuba Gierszała. No jeszcze na buty zwróć uwagę, bo one wyglądają tak, jakby miał za chwilę odlecieć. To prawda, świecą. Także... Bardzo się cieszę. Zostałeś doceniony w Trójkowo Filmowo. Jakub Gierszał, czekamy na premiery twoich filmów. To przypomnę w kolejności Zgoda, później Najlepszy, no i jeszcze bez terminu premiery Pomiędzy Słowami. A teraz coś się dzieje? Tak w trzech słowach? No w trzech słowach. Jesteśmy cały czas w jakimś okresie przygotowawczym do filmu o Stanisławie Ulamie, czyli Przygody Matematyka. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. To zostawiamy to już na jedną rozmowę. Jakub Gierszał był ostatnim gościem Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jadziński. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować 11,99 za kilogram, a papryka czerwona 3,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 2 października. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Ale klient mi się trafił. Karol Strasburger. Pan to lubi pożartować, nie? No, a to pan zna? Wie pan, na czym stoi prąd? Napięcie. Dobre, nie? Ale ja nie żartuję z energii, a przy zmianie sprzedawcy wybieram mądrze. Towarzystwo Obrotu Energią przypomina. Sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i zachowaj egzemplarz umowy. Masz 14 dni na odstąpienie od niej. Wejdź na sprawdźkto.pl i dowiedz się więcej. We'll be right back.